do portfeli Włochów. Ci narzekają, że za dużo kosztuje ich utrzymanie samochodu. Piłkarska reprezentacja Polski po raz pierwszy w historii pokonała Niemcy. Biało-czerwoni wygrali z mistrzami świata 2-0 w meczu eliminacji Mistrzostw Europy 2016. Na Stadionie Narodowym bramki dla naszej drużyny zdobyli Arkadiusz Milik i Sebastian Mila. Selekcjoner reprezentacji Polski Adam Nawałka nie krył radości po spotkaniu. Bardzo jesteśmy zadowoleni oczywiście z wyniku. Z mistrzami świata trudno rozegrać otwarty mecz, stąd między innymi starannie przygotowywaliśmy taktykę do tego spotkania i praktycznie zrealizowaliśmy ją w 100%. Zawsze trzeba wierzyć w zwycięstwo, podkreślał po meczu były reprezentant Polski Tomasz Hajto. Trzeba się z tego cieszyć, jest to na pewno duży krok w kierunku tego, żeby z tej grupy wyjść i awansować do finału Mistrzostw Europy. Przede wszystkim jedna rzecz, wiara. Wiarę trzeba mieć zawsze i ta wiara się przełożyła w momencie, kiedy strzeliliśmy bramkę na 1-0. Ona dała taki impuls i moment, w którym zespół zobaczył, że gwiazdy tego zespołu, Lewandowski, Piszczek, idą w ślizgiem, walczą o każdą piłkę. To dali sygnał tej drużynie i ta drużyna zaczęła naprawdę walczyć z charakterem. Kibice są w siódmym niebie. Wielu z nich na mecz do Warszawy przyjechało z daleka. Zgodnie przyznawali, że było warto. Ze Szczecina przyjechałem taki kawał drogi. Miałem wracać w poniedziałek, zostaję do wtorku na mecz ze Szkocją. Super, naprawdę super atmosfera. Myśmy przyjechali z daleka, bo z Londynu. No coś niesamowitego. To pierwsza wygrana Polski z Niemcami w historii spotkań obu drużyn. Do tej pory w 18 oficjalnych starciach 12 razy górą byli Niemcy. 6 razy był remis. Zmieniamy temat. Kolejny region na Bliskim Wschodzie apeluje o pomoc w obawie przed Państwem Islamskim. Dramatyczną prośbę o wsparcie wystosowały władze prowincji Anbar w Iraku. Jak twierdzą, bez pomocy z zewnątrz region może wpaść w ręce fanatyków w ciągu 10 dni. Raport Wojciecha Cegielskiego. Apel władz prowincji Anbar położonej na zachodzie Iraku przy granicy z Syrią cytuje emiracka telewizja Al-Sharqiya. Wiceszef Rady Prowincji miał powiedzieć, że bez pomocy amerykańskich wojsk lądowych Anbar padnie w ciągu 10 dni. Już teraz fanatycy przejęli większość baz wojskowych w regionie i szturmują stolicę prowincji, miasto Ramadi. Wcześniej nowy iracki premier wykluczył jakiekolwiek zaangażowanie obcych sił lądowych w Iraku. Władze w Bagdadzie prosiły jedynie Amerykanów o wsparcie z powietrza. To właśnie w Iraku oraz w Syrii fanatycy z Państwa Islamskiego zdobywają od początku roku kolejne tereny i przekształcają je w samozwańcze państwo pod wodzą samozwańczego kalifa, przywódcy grupy Abu Bakr al-Baghdadiego. Na zdobytych terenach dokonują egzekucji innowierców, chrześcijan, jazydów i szyitów i wprowadzają drakońskie przepisy oparte na radykalnej wersji islamu. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Z podbitych przez fanatyków miejsc masowo uciekają cywile. Jak szacuje ONZ, ofensywa Państwa Islamskiego spowodowała, że z domów uciekło niemal 1,5 miliona osób, zarówno w Iraku, jak i w Syrii. Australia potwierdza, że Władimir Putin pojawi się na szczycie G20 organizowanym w tym kraju w listopadzie. Australijski minister skarbu poinformował, że rozmawiał na ten temat z rosyjskim ministrem finansów. Potwierdził on, że prezydent Putin będzie w Brisbane, stwierdził australijski polityk. Członkowie grupy G20 zrzeszającej 19 państw i Unię Europejską rozważali zasadność obecności Putina ze względu na wrogie działania Moskwy wobec Ukrainy. Zdecydowali jednak nie zamykać przed Moskwą drzwi. Włosi narzekają na zbyt wysokie koszty utrzymania samochodu. Statystyczna włoska rodzina wydaje na ten cel 1/4 swoich dochodów. To o 6% więcej niż na żywność. Roczne utrzymanie samochodu kosztuje we Włoszech 4,5 tysiąca euro. Lwią część tej sumy, około 1600 euro, pochłania koszt paliwa. Ubezpieczenie to średnio 790 euro. Na części zamienne i wymianę oleju idzie 230, a na naprawy 348. Dochodzi do tego podatek drogowy, przejazdy autostradą, parking, przeglądy i mandaty. W sumie 4,5 tysiąca euro. To 1/4 rocznego dochodu średnio zarabiającej rodziny. O 6% więcej od jej wydatków na jedzenie. Informacje o tym podały stowarzyszenia konsumentów, według których skandaliczne są we Włoszech przede wszystkim koszty ubezpieczenia pojazdu. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Przed nami kolejny ciepły dzień i znów sporo słońca. Jedynie na zachodzie, północy i w centrum Polski od czasu do czasu może się zachmurzyć i pokropi deszcz. Rano trzeba uważać na mgły. Miejscami ograniczają widzialność do 100 metrów. Temperatura maksymalna dziś od 15-17 stopni na Pomorzu, około 20 w centrum, do 22 na Podkarpaciu i Roztoczu. Trójka. Program trzeci. Thank you. Polityczne Rozmowy w programie trzecim Polskiego Radia. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam pięknie. 13 października, dziś 23 dzień papieski. Jako upamiętnienie wydarzeń sprzed 35 lat, kiedy to kardynał Karol Wojtyła został powołany na stolicę Piotrową. Tegoroczny dzień papieski odbywa się pod hasłem Jan Paweł II, papież dialogu. Dlatego ja dzisiaj zabieram Państwa w daleką podróż muzyczną. Przenosimy się do Ameryki. Literackim tłumaczeniu można byłoby powiedzieć: jako na ziemi, tak i w niebie. Ennio Morricone, film Misja oczywiście. To była taka jego wizja, jak mogła wyglądać muzyka w misjach, redukcjach jezuickich, a dziś posłuchamy oryginalnego brzmienia w oryginalnym wykonaniu i to wszystko za sprawą mojego gościa niesamowitego, werbisty, ojca, profesora Piotra Nawrota. Witam pięknie. Bardzo się cieszę. Teolog, jedyny na świecie znawca muzyki baroku misyjnego, laureat Międzynarodowej Nagrody Królowej Zofii w 2011 roku. Tytuł, który zobowiązuje? Ten tytuł to rzeczywiście ogromnie cieszy, ale to był jeden tylko moment. on motywuje, on daje więcej energii, ale ja to przyjmowałem jako wyróżnienie nie tylko dla mojej pracy, ale przede wszystkim dla postawy Indian, których ja reprezentowałem. Bo ta muzyka, którą dzisiaj możemy słuchać, odtwarzać w wykonaniu muzyków z dżungli boliwijskiej czy z wysokich gór Boliwii, ale także w wykonaniu muzyków międzynarodowych, to zasługa i wielka roztropność wspólnot Indian, którzy przez setki lat strzegli tychże manuskryptów. Gdyby Ennio Morricone muzykę do filmu Misja pisał 10-15 lat później, już miałby szansę korzystać z tych manuskryptów? Film został nakręcony w 1986 roku. Moja praca doktorska zaczęła być pisana w 1991 roku i broniona w 1993 roku. Znakomity kompozytor Ennio napisał muzykę, znając tylko opisy muzyki z XVII i XVIII wieku w tak zwanych redukcjach, czyli misjach jezuitów. I na podstawie tych opisów tak sobie właśnie ją wyobraził. Tak sobie ją wyobraził. Uwielbiam tę muzykę. Podziwiam naprawdę jego estetykę muzyczną i jego wyobraźnię. Mając jedynie opisy, jak bardzo znakomicie przedstawił dźwięk, który w XVII i XVIII wieku był wydobywany, był prezentowany w kościołach i w domach i we wspólnotach Indian. Ta muzyka, muszę przyznać, była dla mnie inspiracją, by szukać muzyki oryginalnej, bo 86 rok to już jest 5 lat mojego doświadczenia pracy misyjnej w Ameryce. Od dziecka byłem w muzyce i spotykając się z Paragwajem, co był mój pierwszy krok na ziemi amerykańskiej, widziałem ruiny kościołów, widziałem ruiny wiosek, widziałem obrazy, rzeźby i tak dalej. Brakowało muzyki. A nie wyobrażałem sobie, że moje życie tak się potoczy. I pierwsze takie zbliżenie do muzyki, która mogła być z redukcji, to właśnie ścieżka do filmu Misja, kompozycja Ennio Morricone. Ojcze, nagroda za prace realizowane w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Renesansowej i Barokowej, szczególnie zaś zagromadzenie, zachowywanie i rozpowszechnianie myśli misyjnej Indian, jak również za rekonstruowanie partytur muzycznych Archiwum Muzycznego Indian. Nagroda osobiście wręczona przez królową Hiszpanii. Wracamy jeszcze do tej nagrody. Duże przeżycie i tak prawdę mówiąc, to też była okazja, że dwa razy, żeby z królową porozmawiać. Królowa Zofia to osoba bardzo dobrze wykształcona, bardzo dobrze poinformowana, gdy chodzi o muzykę z Ameryki i szczególnie z byłych redukcji jezuitów. To zobowiązuje. Tak prawdę mówiąc, to było tak, że te manuskrypty były strzeżone przez Indian, czasami w lepszym stanie, najczęściej w bardzo już trudnej sytuacji. Czasami są to dosłownie szczępy muzyki. Po moich latach w Ameryce udało nam się zgromadzić prawie 13 tysięcy stron muzyki, która uważana była za nieznaną albo za zagubioną. Najpierw trzeba było zrobić inwentarz tejże muzyki, następnie katalog i kolejny krok to jest rekonstrukcja tejże muzyki. To, co ja trzymam w ręku, to jest okładka płyty z operą Święty Franciszek. Czy to jest jedna z najcenniejszych oper na świecie? Rzeczywiście tak jest i królowa też to zauważyła, dlatego że jest to jedyna opera na świecie, którą można było odtworzyć, zrekonstruować, która zastosowała tekst w języku Indian. Jest to grupa Indian Chiquito, plemię, które zamieszkuje wschodnią część dzisiejszej Boliwii. Znakomity utwór, trudny bardzo do rekonstrukcji. To posłuchajmy może pierwszego fragmentu z tej opery, w takim chyba wolnym tłumaczeniu. Śpiewajmy, klaszczmy, wyśpiewujmy wszystko. Thank you. Fragment z opery Święty Franciszek, ale dokładnie to nie jest jeszcze msza. Płyta, którą przedstawiamy w tym momencie, to jest odzwierciedlenie każdego momentu liturgiczno-muzycznego święta świętego Franciszka Ksawerego. On składał się przynajmniej z trzech dużych części. Pierwsza to były pierwsze nieszpory, które śpiewano w przeddzień święta oczywiście. One były jakby zapowiedzią Wielkiego Święta. Następnego rana dzień świętego Franciszka Xawerego rozpoczynał się uroczystą mszą świętą i śpiewano oczywiście po łacinie mszę świętą, bo w XVII-XVIII wieku na całym świecie msza była jedynie... Obowiązywała łacina. Obowiązywała łacina. I po południu tego samego dnia, dnia świętego Franciszka Xawerego, przedstawiano operę. I opera już używała tekstu w językach Indian Chiquito. Było tak, że muzyka, która była przywożona do Ameryki przez misjonarzy, przez innych, przez inne osobistości, ta muzyka trafiała w ręce bardzo utalentowanych muzycznie Indian. Indianie patrzyli na to, mówią, piękna muzyka, ale my wolimy przedstawić ją w trochę inny sposób, w aranżacji innej niż ta, która jest typowa dla Europy. W aranżacji takiej, jaką czujemy. Tak, z instrumentami, które bardziej nas reprezentują i w tekstach, które my lepiej rozumiemy niż łacinę, niż włoski, niż jakikolwiek inny język. Stąd też ten właśnie utwór możemy spotkać w archiwach Boliwii, także w językach Indian. Na przykład Indian Trinitarios czy Indian Guarayos. Ale zanim ojciec nauczył się tych języków też dialektów czy dialektów indiańskich, no to najpierw był Poznań. Czy te dźwięki muzyki towarzyszyły ojcu od kołyski? Właściwie od kołyski, bo ja mam 6 sióstr, 2 braci, jestem 6. dzieckiem, 1. syn, a najstarsza siostra jest również muzykiem. I niż ja się urodziłem, ona zaczęła już studiować muzykę i pewnie pierwszego dnia, co przywioziono mnie ze szpitala do domu, moja siostra już ćwiczyła na fortepianie. Ja zaś od dziecka chodziłem do szkoły muzycznej w Poznaniu, jestem z samego Poznania. Chodziłem do szkoły chóralnej Jerzego Kurczewskiego i do szkoły średniej, do średniej szkoły muzycznej, do liceum muzycznego w Poznaniu. I po ukończeniu, powiedzmy, szkoły podstawowej i szkoły średniej wstąpiłem do zakonu werbistów w Pieniężnie. To musiała być zdumiewająca decyzja, patrząc tak, że ojciec był tak od początku i rodzina zanurzona w muzykę, muzycy, muzykolodzy, a tu werbista nagle. A nawet dla mnie to było zaskoczeniem, tak prawdę mówiąc. Powołanie rodzi się w wieloraki sposób. Moje nie urodziło się z pierwszym momentem mojego życia, tylko to był pewien proces odkrywania. I ja już grałem na klarnecie, byłem dobrze przygotowany i zawsze myślałem, że skończę nie tylko aplikacją, ale studia na Akademii Muzycznej w Poznaniu. I tak się przygotowywałem i krótko po maturze zdecydowałem nie. Tak prawdę mówiąc, nie wiedziałem, czy to mieli być dominikanie, czy mieli być werbiści, ale od momentu, gdy zrozumiałem, że werbiści studiują zależność między kulturą a religią, to był pewnie ten moment, który mnie przekonał, że to jest moje powołanie. A na organach nauczył się ojciec grać tak trochę z konieczności. Z konieczności, dlatego że czasami śmieję się, że u werbistów nie bardzo umieli rozróżnić między klarnetem i organami. Jak ja zostałem przyjęty do nowicjatu, akurat ten kleryk, który grał na organach, został wyświęcony i przeznaczony na misję na Nowej Gwinei. I nie było nikogo, by kontynuował grę na organach. A więc powiedzieli do mnie, jesteś po szkole muzycznej, grasz na klarnecie, no będziesz umiał grać także na organach. Grać na organach. I oczywiście jakoś musiałem sobie poradzić, ale systematycznie nad tym pracowałem i osiągnąłem pewien poziom. Muzyka i misje, czyli taki styk religii i kultury? Tak, bo szczególnie w kontekście Ameryki Łacińskiej, tak hiszpańskiej, jak i portugalskiej, historia misji to jest także historia kultury. Muzyka była używana jako narzędzie ewangelizacji. Gdy misjonarze jedynie mówili o Bogu, Indianie nie bardzo mieli czas ani cierpliwość, żeby ich słuchać. Gdy zamiast mówić, zaczęli śpiewać swoje credo. Zaczęli ubierać teksty o naturze religijnej, o naturze wiary. Zaczęli ubierać je w dźwięki, w rytm, w harmonię. Wtedy Indianie czuli się bardzo przyciągnięci do tego. To po prostu była dla nich wielka atrakcja. Czyli taka modlitwa przez muzykę. Do dzisiaj to tak funkcjonuje nawet w naszym społeczeństwie. To jest tak, że my możemy odmawiać różaniec i obyśmy odmawiali różaniec często. Ale gdy zaśpiewamy Ave Maria, dużo bardziej na nas oddziaływuje jedno Ave Maria niż 50 Zdrowaś Mario odmawianych. I tak można by porównać inne sytuacje. Idziemy na mszę, prefacja odczytana nie ma tego samego, nie ma tej samej siły przekonywania i prowadzenia nas, odczucia inności, odczucia sakrum i misterium, jak prefacja śpiewana. Liturgia światła w Wielką Sobotę odczytana nie ma tej mocy, tak? Oczywiście, że tak jest. Stąd też w Ameryce zastosowano ten sposób ewangelizacji. Indianie przez naturę uzdolnieni bardzo muzycznie, bardzo wrażliwi na każdą manifestację kultury, po prostu doceniali tenże sposób przekazu, szybko go podłapali i zaczęli stosować oni sami. Proszę zwrócić uwagę na to, że w Ameryce było bardzo niewielu misjonarzy, ale ci, którzy nawracali się na chrześcijaństwo, następny Wielki Post to nie był czas dla nich tylko do rezygnacji, spalenia papierosów, picia alkoholu, tańca i tak dalej, tylko raczej czas świadectwa, opowiadania o swojej wierze, świadczenia. I często wybierali się na kolejne misje w poszukiwaniu nowych chrześcijan i przedstawiali swoją wiarę śpiewając i grając na instrumentach. Ojciec przywiózł dzisiaj mnóstwo muzyki ze sobą. To będzie utwór z misji w wykonaniu już Indian. Indianie Guarayos, którzy na co dzień mówią tylko swoim językiem, którzy żyją w domach, gdzie dach jest pokryty jedynie strzechą, gdzie nie ma prądu, gdzie nie ma lodówek, telewizji, radia, bardzo doceniają muzykę dawną. I naprawdę z takim przekonaniem ją śpiewają, z taką pobożnością. I jest to jeden z najlepszych przypadków, jak muzyka oddziaływuje na tamtych ludzi. Wioska, gdzie jest mniej więcej 4000 mieszkańców, przynajmniej 1000 z nich czyta muzykę. Można im dać mszę czterogłosową i następnego dnia cała ta msza jest interpretowana podczas liturgii. Niektórzy śpiewają w chórze, inni grają na instrumentach. To jest ich interpretacja jednego z utworów misyjnych. to jest wykonanie Indian, do których światło dotarło 3 lata temu, tak? Tak jest. I to jest wykonanie na żywo. To nie jest nagranie studyjne. Gdybym ja kogoś z Polski wziął do Boliwii jutro do tego kościoła i poprosił o wykonanie tejże mszy, tak będzie brzmiało. Oni są naprawdę znakomici. I ta aranżacja też to jest ich własna aranżacja. To jest ich własna aranżacja, choć utwór nie ma nazwiska kompozytora. Wydaje się, że to jest kompozycja któregoś z Europejczyków, która przeszła do Ameryki. Jednak lokalni muzycy ją przerobili według swoich upodobań, według swoich preferencji dźwiękowych i rytmicznych. I utwór wykonany również na instrumentach robionych przez nich, przez tamtejszych lutników? To jest jedna z bardzo charakterystycznych rzeczy, gdy mówimy o baroku w Ameryce, szczególnie baroku misyjnym. Ta muzyka brzmi również inaczej, nie tylko dlatego, że są nowe aranżacje, ale również dlatego, że instrumenty, które są, były i są używane do jej odtwarzania, to są instrumenty wyrabiane przez Indian. Czyli też z innego materiału wyrabiane. Również z innego materiału, stąd też ten dźwięk trochę się zmienia. I jedna rzecz, która jest najbardziej charakterystyczna, gdy chodzi o to wykonanie, Indianie ciągle wykonują tę muzykę z innym nastawieniem rozumowym, a mianowicie muzyka to nie tyle tekst, muzyka, linia muzyczna, rytm i harmonia. Muzyka to przede wszystkim narzędzie, sposób chwalenia Boga. Czyli modlitwa? Modlitwa. Absolutnie modlitwa. Ojciec Piotr Nawrot, nasz gość dzisiejszy w programie trzecim, ale zanim ojciec trafił do Ameryki, podobno chciał ojciec jechać na wschód. Tak, moje marzenie to była Japonia. Werbiści mają bardzo prestiżowy uniwersytet w Japonii, Nanzan University. Jakoś tak się składało, że zawsze widziałem moje miejsce, gdzie blisko biblioteki, blisko archiwów. I moją aspiracją było, oj, pewnego dnia chciałbym być profesorem na uniwersytecie w Japonii. I gdy kończyłem seminarium, prosiłem Rzym, by wysłano mnie do Japonii, do Chin, albo jeszcze raz do Japonii. I z Rzymu przyszła odpowiedź i mnie przeznaczono do Paragwaju. Że mnie wysłuchał. Nigdy nie myślałem, że znajdę się w Ameryce Łacińskiej. No ale ponieważ mamy śluby, ponieważ w tamtym momencie ważne było dla mnie, żeby poznać misję, inną kulturę i tak dalej, przyjąłem z pokorą Amerykę. Z pokorą. Nie wiedząc, co się będzie działo. Dzisiaj widzę, że to był jednak palec Boży w tym wszystkim. Uwiodła ojca ta Ameryka i ich kultura. Ludzie są znakomici. Ja myślę, że to jest jedna z największych nagród mojego życia. Szukać mojego zbawienia w tej kulturze i w gronie tychże ludzi. Uwiedli mnie. I uwiodła ojca ta historia redukcji jezuickich z XVII-XVIII wieku. Uwiodła mnie, bo to jest nie tylko znakomita historia, ale także znakomita narracja na dzisiejszy dzień i znakomita propozycja misji na jutro. Czy ojciec pamięta ten moment, kiedy po raz pierwszy zdarzyło się, że można było trzymać w dłoni manuskrypt? Pamiętam. To jest jeden z najbardziej emocjonujących, takich mocnych momentów mojego życia. To już jest przecież kilka lat po święceniach. Dobrze zapowiedziana była moja wizyta do miejsca, gdzie manuskrypt był przechowywany przez Indian. Oni wiedzieli, kto przyjeżdża. Przy tym pierwszym spotkaniu zażądali jednak pewnej rozmowy. Indianie najpierw chcieli poznać mnie. I to poznanie to nie było tylko poznanie, z jakiego kraju jestem, kiedy się urodziłem i tak dalej. To było poznanie, w co ja wierzę. Nie jestem daleki od prawdy, jeżeli porównam, że to, czym Arka Noego była dla narodu wybranego, ta muzyka była dla niektórych plemion Ameryki Południowej, miała podobną wartość. Po kilku godzinach rozmowy między kacykiem i jego radą i mną, ja słyszę od kacyka następujące wyznania: jak dobrze, że ojciec tutaj przyjeżdża, bo gdyby ta muzyka zaginęła, my wszyscy zginiemy. To było dla nich coś najbardziej cennego. Wiemy dokładnie, że pod koniec XIX, na początku XX wieku Indianie Mohos, którzy mieszkają w małej miejscowości zwanej Trinidad, protestują przeciwko niesprawiedliwości, jakiej doświadczają na co dzień. Byli wykorzystywani przez tych, którzy byli już w koniec XIX wieku naprawdę wielkimi kapitalistami. Zbuntowali się. Rząd wysłał wojsko, by zmusić Indian do pracy. Indianie, czując się zagrożeni, zdecydowali uciekać z tejże miejscowości w głąb buszu, gdzie mogli naprawdę się schować. Zostawili wszystko. Jedyną rzecz, jaką zabrali ze sobą, to jest właśnie ta muzyka i instrumenty muzyczne. To jest niesamowita historia. I ten fragment, którego teraz posłuchamy, to zrekonstruowany fragment manuskryptów. Co to będzie? To jest utwór Cantemus Domino w interpretacji najlepszych z muzyków z Boliwii, chór zawodowy, którego nazwa jest Aracaendar. Aracaendar w języku Indian Guarayos znaczy dawny, historyczny, plus zespół z Anglii, Froilegium, plus niektórzy muzycy z Chile. Znakomity utwór i w moim uznaniu znakomita interpretacja. Cantemus, cantemus, cantemus Domino. Ojcze, ten chór w Anglii został uznany za najlepszy na świecie. Po naszym koncercie w York prasa napisała, że jest to jeden z najlepszych chórów na świecie, a kontekst naszego koncertu był naprawdę wymagający. Noc przed nami, dzień przed nami śpiewał The Sixteens, to był piątek, w sobotę śpiewał Ara Kaendar i w niedzielę Jordi Savall. Znamienita obsada. Znakomita obsada i mieliśmy naprawdę na stojąco oklaski, dlatego że nie tylko brzmienie chóru jest bardzo oryginalne, ale także program, który prezentowaliśmy, w całości reprezentował muzykę z misji w Boliwii. Misje w Boliwii. Kompozytorzy, ci właśnie z czasów XVII-XVIII wieku, to jezuici czy Indianie? Czy można powiedzieć, kto był kompozytorem? No bo tak się mówiło, że jezuici właściwie podpisywali się po prostu ad majorem Dei Gloriam, czyli na większą chwałę Boga. Kompozytorzy tychże utworów to są Europejczycy, to są jezuici i to są Indianie. To jest potężny repertuar. Gdybym ja miał mówić jedynie o mszach polifonicznych z misji Inden Chiquito i Moho, ja muszę przedstawić ponad 80 utworów. W Europie nie było takiego bogactwa. Mówimy o baroku, o czasach baroku. O baroku. Ponad 80 mszy polifonicznych. Oni śpiewali przecież cały repertuar chorału gregoriańskiego również. To byli zawodowi muzycy. W każdej misji było 30, 40, 50, może i więcej zawodowych muzyków, którzy codziennie grali i śpiewali w chórze na nabożeństwach i podczas mszy. Oni również komponowali. No i tak jak jezuici podpisywali ad majorem Dei Gloriam. Nie było ważne tyle, kto pisze, kto komponuje. Ważne, by chwalić Boga i by prowadzić ludzi poprzez muzykę ku niebu. Ojcze, a ten barok Ameryki Południowej mógł śmiało konkurować z Vivaldim, Telemanem, Bachem? Słyszymy to na naszych koncertach, na naszych nabożeństwach. Oczywiście, że tak. Dlatego, że język muzyki baroku jest ten sam, albo bardzo podobny. On ma pewne cechy charakterystyczne danego regionu. Ale te główne zasady muzyki barokowej są takie same. Ja widziałam manuskrypt czy fragment takiego cienkiego papirusu rozciągniętego na kartce, tylko gdzieś tam poprzedzieranego, lekko rozmytego. Jak ojciec rekonstruuje te nuty, które są gdzieś poprzepalane, poniszczone? Ja nie rekonstruuję tego. Nasza postawa była podobna jak postawa misjonarzy XVII i XVIII wieku. My uwierzyliśmy w talent Indian. Gdy manuskrypt został zgromadzony, ja robiłem inwentarz i katalog. Następnie szukaliśmy sposobów, żeby przywieźć specjalistę jednego, drugiego, trzeciego z Europy, który by nauczył Indian, jak się restauruje papier. Ale inwentarz to oznaczało w tych kartkach, które gdzieś się tam w ogromnym kartonie znajdowały, trzeba było to po prostu odczytać i złożyć, tak? Tak jest. To trzeba było wziąć kartkę po kartce, kawałek po kawałku i szukać, co do czego przynależy. Dokomponować brakujące fragmenty? Bardzo często trzeba dokomponować. Utwór, który słyszeliśmy jako pierwszy, opera Święty Franciszek Ksawery, z archiwum ja mogłem wynieść około 60%, 65% produktu końcowego. Resztę należy komponować. I oczywiście ten, który studiuje tę estetykę muzyczną, sposób kompozycji, ten, który studiuje to przez dwie dekady, nauczy się, jak to rzeczywiście funkcjonowało w danym momencie i na danym terytorium i w ten sposób komponuje. Czyli właściwie intuicyjnie ojciec niektóre fragmenty dokomponowuje. Tak jest. To fragment kolejny, muzyczny, też w jakiejś części dokomponowany? To jest z nagrania mszy pogrzebowej. Requiem Aeternam Dona Eis Domine, które Indianie śpiewali, łącząc łacinę z językiem lokalnym. W pewnych momentach śpiewali po łacinie, w innych momentach w swoim języku i na nowo to jest kombinacja, wykonanie na żywo. Soliści boliwijscy, soliści chóru Aracaendar plus znakomity zespół francuski Gilles Benchoua. Fragment przepięknego utworu Kyrie. Jest to wprowadzenie, introit do muzyki, do mszy pogrzebowej. Taką muzykę śpiewano na pogrzebach osobistości, kacyk, kapłan, misjonarz. Tak jak my dzisiaj słuchamy z perspektywy XXI wieku, to trochę trudno nam uwierzyć, że to jest muzyka, którą mieszkańcy Ameryki Południowej żyją na co dzień i to jest muzyka, którą wykorzystują w liturgii. Do dzisiaj ta muzyka to nie tylko archiwum, ale także praktyka muzyczna. Ojciec jest dyrektorem artystycznym i chyba też pomysłodawcą Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Renesansu i Baroku Misji. Mając tak znakomite kolekcje muzyki dawnej, fantastyczne świątynie, talent Indian, oczywiście zależało nam na tym, żeby ta muzyka była coraz bardziej rozpowszechniona. I grupa przyjaciół nagle zdecydowała się stworzyć festiwal. Bo festiwal przyciąga, bo festiwal komunikuje. I rzeczywiście w przyszłym roku, 24 kwietnia do 4 maja, mamy 10. festiwal muzyki dawnej w Boliwii. Festiwal rozlał się, czy rozrósł się nie tylko na Amerykę Południową, ale w tej chwili już chyba na cały świat. Prawie na cały świat. Zgłoszonych jest na festiwal ponad 140 zespołów muzycznych, z których zostały wyselekcjonowane 36. Cztery kontynenty: Azja, Europa, Ameryka Północna i Ameryka Południowa. Na tym festiwalu pojawiły się również polskie zespoły. Były trzy chóry z Polski na festiwalach w Boliwii. Chór kameralny Uniwersytetu Adama Mickiewicza, duży chór tego samego uniwersytetu oraz poznański chór chłopięcy. Też podobno z repertuarem polskich kompozytorów. Również polskich kompozytorów, dlatego że ja miałem na myśli uwzględnienie również małego programu kompozytorów tychże krajów, z których pochodzili misjonarze. I w redukcjach jezuickich Ameryki Południowej było także trzech misjonarzy z Polski. Oni pochodzili ze Śląska. Jeden z nich, znakomity muzyk, który odegrał ważną rolę w kształtowaniu muzyki w misjach XVIII wieku w Ameryce, Florian Pauke. Redukcje jezuickie w tej chwili, tamto miejsce, to bardziej dom dla ojca, czy cały czas Polska? O, ja myślę, że jednak Ameryka. Jednak Ameryka to jest tam, gdzie ja w tej chwili czuję się jak w domu. Kocham polską kulturę, historię tego narodu i tak dalej, ale jednak to jest powołanie. Ja myślę, że o tak to czuję, że zostałem powołany, by wypełnić pewną misję. I ta moja misja to jest służenie ludziom w Ameryce Południowej. Bóg mnie do tego powołał i czuję się ogromnie szczęśliwy z tymże powołaniem. A czego oni ojca uczą tak na co dzień? Szczerej i prostej modlitwy. Ojciec Piotr Nawrot, profesor, teolog, jedyny specjalista na świecie od muzyki baroku misyjnego. Bardzo pięknie dziękujemy. A na koniec jeszcze jeden prezent dla słuchaczy od ojca. Muzyczny prezent. Ja również dziękuję i oczywiście muzyka mnie stanowi. Chciałbym przyjść z misji do katedr w Boliwii i zaprezentować utwór, który reprezentuje społeczność hiszpańską w Ameryce. Villancico z katedry w Sucre, która w epoce kolonii hiszpańskiej miasto to nazywało się La Plata. Dziękujemy pięknie, Agnieszka Trzeciakiewicz. Również dobrego dnia. Oh. muere con niñas, con el agua que ya pasó. ¿Cuál hecha culebra, cuál hecha dragón, la plaza del árbol? Se da esta noche por oposición al maquilandero, la flor de la piedra y la tana villa que forma el sol. Que al trigo del cielo en Belén dais adoración, desterrad de este pobre molino lo que fuere cizaña y rencor, y pase por gusto del gozo mayor, pues hoy los delirios son fina cosecha de la discreción al maquilandero. Autopromocja. Specjalnie dla naszych słuchaczy nowy numer telefonu 22 333 33 99 oraz adres mailowy reporter@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 12 października, jest siódma. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Polacy lepsi od mistrzów świata, nasi piłkarze pokonali Niemców, kibice w niebo wzięci. Trąbkę mi ukradli, ale znalazłem, wygraliśmy z Niemcami 2-0, jesteśmy siódmi w niebie. To pierwsza wygrana Polski z Niemcami w historii spotkań obu drużyn. Od dziś utrudnienia na kolei. Jest to podyktowane tym, żeby przyspieszyć roboty modernizacyjne. Największy kłopot dla pasażerów to zamknięty ruch na odcinku Białystok-Warszawa. W przyszłym tygodniu